doby. Hrajeme double, hip-hop je hobby. Žádný trouble, doby a seba. Na majku spolu, zprava a zleva. A nahoru a dolů, seba a doby. Hrajeme double, hip-hop je hobby. Žádný trouble, doby a seba. Na majku spolu, zprava a zleva. A nahoru a dolů, zprava a zleva. A nahoru a dolů, 2004 první plásnutí spolu. Nápady ladil jsme uhulení, ukalení. Zjišťoval jsem, že to beze smyslu není. Vystupování na domácí půdě, že vítání. Lokální titáni, páni, veteráni. 2005 show v Liberci, žádný zdání. Rybik mání, freestylování. Fans to pohání, instra se zhání. Tvorba nadání, kutě nutkání. Rukou podání, akce bez čekání. Ledů tání, 2006 další kolabo. Dva feety na demo, jedem akce naživo. 2007 sever hit jsme upekli a lidi neutekli. A tak dále s tobým peklim a tím vím, že zlepším čin hladinu, zvýším do výšin, navím s kým tím, promluvím klidem svým severským. 2008, hrajeme double, seba a doby. Hrajeme double, hip-hop je hobby. Žádný trouble, doby a seba. Na majku spolu, zprava a zleva. A nahoru a dolů, seba a doby. Hrajeme double, hip-hop je hobby. Žádný trouble, doby a seba. Na majku spolu, zprava a zleva. Nahoru a dolů. Je to přesně tak, jak kámo Seva říká. Rok 2004 odstartovala píka. Na majku v rokáči střídáme hlasy. A vzniká souhra ze dvoučlený spásy. Lidi to bere a chtějí pořád více. A tak necháváme krlit svoje plíce. Je toho tolik, co máme chuť sdělit. Chcem vo freestyle show se ze všemi podělit. A tak přijímáme veškerý pozvání. Na akci budujem si double uznání. Kvalitní konání, to je to, co vhání. V ostatní musí kůži, máme nadání. Proto se mění, co se mění. Rok 2006, přichází rozuzlení. Společný posezení, u 386 a starých beden. Dva tracky, dvě pecky a tak my to vedem. A jedem dál, furt šlapem na pedál. Jedem dál, dál, furt šlapem na pedál. Hrajem double, hlasy se stále mísí. Všem svým felas naraz posíláme písně. Seva a doby, hrajeme double, hip-hop je hobby. Žádný trouble, doby a seva. Na majku spolu, zprava a zleva. A nahoru a dolů, seva a doby. Hrajeme double, hip-hop je hobby. Žádný trouble, doby a seva. Na majku spolu, zprava a zleva. Nahoru a dolů. Seva a doby, hrajeme double, hip-hop je hobby. Žádný trouble, doby a seva. Na majku spolu, zprava a zleva. A nahoru a dolů, seva a doby. Hrajeme double, hip-hop je hobby. Žádný trouble, doby a seva. Na majku spolu, zprava a zleva. Nahoru a dolů.